بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فدرس الأربعون النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى، تلكوا مفكية كتك حديثي يسيتا كتك ورودة يا حديث alizozitaja an-Nawawi rahimahullah. Qala rahimahullah an Abi Abdullah an-Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul innal halala bayyinun وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارم، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الأحاديث التي عليها مدار هذا الدين. هي حديثي النعمان ابن بشير رضي الله عنه نكتك جوامع الكلم. جوامع الكلم بمعنى منين ما تشاكي yaliyobeba ndani yake maana makubwa. Ni miongoni mwa hadith ambazo dini huzunguka hapo. Huwa hadithun adhim jami' fi babihi, ni hadithi adhim ambayo imekusanya mambo mingi katika mlango wake, babul halal والحرام. ومن المتقرر لدى كل مسلم أن الحلال والحرام بيد الله. جامب أنبالو لفاميك نكيل مسلم كو حلال نحرام يوته بفيلي ذيبكتك مكونو يا الله سبحانه وتعالى. فلا حلال إلا ما حل، ولا حرام إلا ما حرم. هكون حلالي إسبق وإلي حلالي ألي حلاليش الله سبحانه وتعالى، نهكون حرام إسبق وكيلي ألي شوك حرميش الله سبحانه وتعالى. فالأمر له تعالى، أمر يوتن يكيه الله سبحانه وتعالى. قال تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. Kwa sio nyinyi mnaohalalisha au kuharamisha, ni Allah subhanahu wa ta'ala. فأمر الحلال والحرام بيد الله عز وجل وهو الذي يحل ما يشاء ويحرم ما يشاء والحكم حكمه جل وعلا. قال تعالى إن الحكم إلا لله. وقال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. حلال يعني يحلل إن شاء الله سبحانه وتعالى na haramu ni aliyoharamisha Allah subhanahu wa ta'ala. Hukumu ni yake peke yake, wala haijuzu kwa yoyote yule alaykum salaam kuhalalisha au kuharamisha bila idhni yake Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha alhadith yubayinu aqsam alashya من حيث الحل والحرمة. نهي حديث يبينيش بجواني أما بشرية إميبيكا كتك فيتو أو بجواني وبرفيوبا كتك فيتو تكزنغتيا أحلالواك نو حرمواك وأنها تنقسم إلى أقسام ثلاثة. Vimegawanyika vigawanyo vitatu. Qismun halalun bayyin. Kuna kigawanyo cha vitu ambavyo viko wazi kuwa nini ni halali. Wa qismun haramun bayyin. Na kuna kigawanyo kingine ambacho ni cha haramu iliyokuwa wazi, bi maana kila mtu yafahamu kuwa hii ni haramu. Wa qismun mushtabih. Na kuna kigawanyo ambacho hukanganya baadhi ya watu. Washtibahu laysa ishtibahun mutlaq ala jami'in nas wa inma huwa mushtabih ala kathirin minan nas. Na hii ishtibah, kukanganya kwake vitu hivi, je ni halali au ni haramu, si jambo mutlaqan, bali ni kwa wengi katika watu, lakini wapo katika watu ambao wafahamu hukumu yake. Hayakhfa min an-nas hal huwa min al-haram au min al-halali au min al-haram. Yafichika kwa watu wengi kwa je ni halali au ni haramu. وأما الراسخون في العلم فإنه لا يشتبه عليه. أما والي أمبارو نفقوقو كتك علم بس فتهيبها في وكانغان هو نحلال أو نحرام. فالأقسام كم؟ ثلاثة: حل بين، وحرام بين، وأمر مشتبه على كثير من الناس. حلال ليكو وازي، حرام ليكو وازي، نكي جوانيو أو كنا مامبو أما بينجي كتكواتو هو كنغانيا. أما قليل منهم وهم أهل العلم الراسخون كما ذكرنا فإن الأمر عندهم واضح وليس بمشتبه. Ama kwa wanaovioni ambao ni wachache, haya mambo yako wazi na wala haya wakanganyi wao. Fayajzimuna fil mushtabih bi annahu min alhalal au annahu min alharam bihasab fahmihim li kalami Allah wa kalami Rasuli sallallahu alayhi wasallam. Ahlu alilm wao hukata bila ya kuwa na shaka imma ni haram au ni halal, kwa kufanya istimbat kwa ufahamu Allah aliyowapa wa kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za Mtume sallallahu alayhi wa sallam. وقد صدر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث بقوله إن الحلال بين وإن الحرام بين إبن بوليبوان زمتوم صلى الله عليه وسلم تتكى حديثك كو حلال إكوازي نحرام إكوازي أي واضح فما أمر في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأبيح فهو حلال وما حرم في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو حرام بين كلي أنباتو كم حلاليشوا كتك كتابك الله سبحانه وتعالى نسنة يمتوم صلى الله عليه وسلم أكجزشيو مسلم كفانيا نحلال دين حلال بين الكواز نكون كيل أنباتو كم حرميش وكتك قرآن نسنة يمتوم صلى الله عليه وسلم واز كنفانو كولا بوندا ونيمباني صلى الله عليه وسلم محرمي شوازي حرم أكل لحوم الحمر الأهلية هي أمزوم زوازي متوم صلى الله عليه وسلم كيفني حرام أمبوني بين إكواز. والقسم الثالث الذي ذكر في الحديث قال وبينهما أمور مشتبهات كجوانيا شتات katikati hapa kuna mambo yanayokanganya watu ay baina alhalal walharam baina alhalal albayn walharam albayn umur mushtabiha baina halal iliyokuwa wazi na haram iliyokuwa wazi kuna mambo ambayo hukanganya baadhi ya watu wa hadha alishtibah alladhi fi ba'd hadhihi alumur ليس اشتباها مطلقا كما ذكرنا وإنما هو اشتباه نسبي يخفى على الكثيرين kukanganya kwenyewe huko si mutlaqan sio kwa eti waislamu wote hawajui hukumu yake la bali wengi katika watu hawajui wa ahlul ilm la yakhfa alayhi ama wanaoviona jambo hili lifichiki kwa wao ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وبينهما أي بين الحلال والحرام أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس وينك كتكواتها ويجوي نكو يفهم ولم يقل لا يعلمهن الناس أكو سمواتها ويجوي لا أم سما وينك كتكواتها ويجوي إنما قال لا يعلمهن كثير من الناس وهذا يفيد أن الاشتباه ليس مطلقا وإنما هو اشتباه نسبي على الكثير يعني دليل يوازن كو اشتباه إنو كسليوها بسي مطلقا بل اشتباه نسبي هذا ياو أو وين كتكواتها وجوه نواب ونوجوه يخفى حكمها على كثير من الناس أما الراسخون في العلم فإنه ليس بخاف عليهم ولا مشتبه wanaovioni kwao hili jambo liko wazi halikufichika kwa wao thumma bayyana sallallahu alayhi wa sallam almanhaj alladhi yanbaghi an yakuna alayhi almuslim fil mushtabih mtume sallallahu alayhi wa sallam katika hii hadithi baada ya kueleza vigawanyo hivi vitatu hakumwacha muislamu hivi kisha akampa mfumo na njia ya kufuata katika mambo yanayomkanganya idha shtabaha ala almuslimi amrun min alumur la yadri ahuwa min alhalal albayn au min alharam albayn fama almawqif alsalim kiwa muislamu amekanganyikiwa na jambo hajui je ni katika halali iliyokuwa wazi au ni katika haramu iliyokuwa wazi ni upi msimamo wa usalama katika hali kama hii ili apate kusalimika katika dini yake na heshima yake قال عليه الصلاة والسلام فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. اتقى الشبهات أي اجتنبها وابتعد عنها. من يكجيبوشا نكجيبك مبالي نشبهات يلي مامبو ينوكنغاني. فإذا كان كذلك يعني أنه ابتعد عنها, فإذا كان كذلك حاله مع الشبهات فإنه يكون قد كسب أمرين. أنت وني عمليان نشبهات ومعامله بمعنى أكجيبوشا nakila kinachomkanganya huyu atajishindia mambo mawili, wahuma alistibra'u lid-din walistibra'u lil-'ard. Dini yake itasalimika, kadhalika heshima yake itasalimika. Alistibra'u lid-din ay fima bainahu wa bain Allah, kusalimika kwa dini yake bimaana baina yeye na nani, na Allah subhanahu wa ta'ala. والاستبراء للعرض أي فيما بينه وبين الناس بين ينوات. فإذا اتقى الشبهات وابتعد عنها فإنه بهذا يكون قد استبرأ لدينه وعرضه. كيفك سلميك ودينياك نيشمياك نييك جيوك انبالي نمابو ينايوم كنغاني نهابا ni kuwa yule mtu aweza kufanya lile jambo ambalo ni mushtaba akidhania kuwa ni halali kumbe ni haram, na wapo wanaofahamu kuwa ni haram. Akilifanya lile jambo mwanzo hajasalimika katika nini, katika dini yake, sababu afanya jambo hana elimu nalo na hakuuliza kuwa ni halali au ni haram. Hapa kuna hisabu baina yeye na Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la pili, watu watamzungumza vibaya na kusema fulani tizameni afanya jambo fulani ambalo nini, ni haramu. Na ni wangapi katika watu wanaoyafanya mambo kabla ya kuulizia? Kuna mwingine yako wazi lakini kwake yeye haliko wazi lile jambo. Haliko wazi. Akawa ni mwenye kulifanya lile jambo kumbe lina makosa. Watu wakawa watamuingilia katika heshima yake. Takuwa heshima yake haikusalimika. Na kuna wengine wakwambia mimi sijali mtu. La la la. Sivyo sheria inavyokuamrisha. Fanya usawa kisha useme sijali mtu. Usitafute mutashabih ukafanya umur mushtabihat kisha ukasema mimi sijali mtu. Unifahamu nazungumza nini? Ikiwa wewe wafanya usawa, kwa mfano waswali salatu aljamaa kwa wakati wake. Sikia watu, yule ajifanya jifanya hii waswali sana, sasa hapo usijali mtu sababu kile unachokifanya ncha sawa. Lakini wewe hujui jambo fulani kuwa ni haram ama ni halali, maana mimi sijali mtu bana nafanya tu. Sivyo sheria inavyokuelekeza. Qala wa man waqa'a fi shubuhati faqad waqa'a fi alharam. Tizama Mtume sallallahu alayhi wasallam hapa nasema wa man waqa'a fi shubuhati waqa'a fi alharam, mwenye kuangukia katika shubuhati ataangukia kwenye nini, kwenye haram. Li anna man istahana bi amri shubuhat wa lanat nafsuhu tijahaha واستقبل عليها خطى بقدمه خطوات نحو الحرام. ikiwa mtu atayadharau na kuyaona ni madogo mambo ya shubuhat, pole pole mpaka mwisho ataingia katika kuifuata na kuikaribia nini, haram. بينما من تجنب الشبهات فانها تكون باذن الله حاجزا بينه وبين الحرام. Ama yule ambaye atajiepusha na shubuhat biidhnillah itakuwa ndiyo kizuizi baina yeye na kuingia katika nini, haram. Walihadha qal wa man waqa'a fi shubuhat waqa'a fi haram. So mtu yadharau nini, hii jambo haina neno, Kuna wengine mambo mengine yako wazi kabisa. Nataka kwenda kuchukua loni benki. Sema lakini mimi sili riba, wanaokula riba ni ile benki, sio? Si wao ndio wanipokonya mimi? Mimi si wapokonyi wao. Unaona shubha kama hiyo itumia. Kwa hivyo kwa shubha kama hii maskini wale kuwa nayo, asema ni halali kuchukua loni benki. Kwani siku zote riba mvipi anaipata ni yule anayekopesha? Lini riba aliipata yule mwenye kukopesha? Hiyo riba iliyoharamishwa imeharamishwa kwa nini? Si ni kwa sababu adhulumia yule anayekopesha ndio ikaharamishwa? Ama katika Qur'ani imekuja riba ni haramu kwa mwenye kukopesha, lakini anayepokea haina neno. Kungelikuwa na kitu kinaitwa riba kama hakuna mwenye kukopa na mwenye kukopwa? Si mnifahamu nazungumza nini? Hii iko wazi kuwa mwenye kukopa na yule anayekopeshwa, yule yuamkopa mwenzake na yule anayekopeshwa, wote wawili waingia katika nini? Uharamu. Wote waingia katika uharamu. Wala mtu asiseme kuna hali ya dharura, biashara itapanuka. Hujajaaliwa kupanuka, unlazima? Hujajaaliwa, wataka lazima ipanuke. Wallahi watu akili zao ndogo sana. Ya akhi, soma aya yamhaqu Allahu riba wa yurbi sadaqat. Riba haina baraka ya aina yoyote. Wewe wakimbilia waona ndio wazidisha, kumbe ndio wapunguza. Na wangapi katika watu waliofanya miamala ya riba, wallahi kaishia mwisho wao katika fakr na umaskini. Wakati ambapo wakiambiwa sema nyinyi mashekhe nyinyi mzidi, kila kitu haram haram haram haram, sio? طيب وقع فيها وقع في الحرام akaangukia katika haram. Sasa baada ya hapo ndio utawakuta wauliza, lakini ukimwona yauliza hadhari mwasema hasalatu gabsat hashime, ashafinywa vizuri. Sasa ndio uliza fa lakini. Sana mzee mmoja siku moja tumeketi, akanifuata ananiambia, ona hii nyumba yangu, lakini naichukia, hata sitaki kuiona wallahi wa rabbi. Naambia kwa nini? Asema ile loni mmeitukua, nafikiri Sharifa mara 10 yake. Sasa kila ikifika nenda karibu na kumaliza, napigwa na dhiki ya mali, siwezi kulipa miezi mitatu minne yazidi. Ikizidi ndio napata pesa. Ni Allah subhanahu wa ta'ala, angalia anavyofanya. Ikishazidi apata pesa, yualipa alipa, akifikia bado kidogo yua tena mwani, hana kitu. Miezi minne mitano misita yapita, yuanza tena kulipa. Sema mpaka leo hivi tunapozungumza, mimi nailipia tu hii nyumba, sijui na miaka mingapi, zaidi ya 10 yalipa tu. Sasa ndio akwambia kweli, wallahi loni haramu, loni haramu. Tangu mwanzo ilikuwa haramu, si baada ya kupata dhiki. Kwa mtu anayeangukia katika mambo kama haya bila ya kuuliza, mara nyingi huangukia katika nini? Haramu. ثم ضرب صلى الله عليه وسلم مثلا يوضح ذلك. كيش متوم صلى الله عليه وسلم كبجا فانو هنا وبين شهير. فقال كالراعي يرعى حول الحمى. الراعي يعني راعي الأغنام مشنغادي ومبوزي. يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. إذا كان الراعي يأتي ويقترب بأغنامه إلى المكان المحمي. إكيوا mchungaji atakaribia na mbuzi zake katika sehemu ambayo imewekewa mipaka na kuchungwa watu wasikaribie, imma na kiongozi na sultan au wali au nahwi dhalik, kiwele kiongozi ameweka mahali hapa mahali haruhusu mtu kukaribia na wanyama wake. Wamanaa an tar'a fihi al-ghanam, kakataza watu kulisha mbuzi zao katika sehemu kama ile. Fa idha hama hawla al-hima iqtaraba bi aghnamihi ila al-makan al-mahmi, ikiwa atakuwa yuzunguka katika ile mipaka ya ile sehemu ambayo imechungwa pamoja na mbuzi zake huyu mchungaji. Fal aghnam توشك أن ترتع فيه لأنها أصبحت قريبة جدا وكو كريبسا Kwa hivyo huenda sasa hivi wakaingia wakalisha katika zile sehemu. Wa bihadha asbah hal al-aghnam annaha tushiku an tar'a fi al-hima ay fi al-makan al-mamnu'. Wa hakadha ash-sha'nu fi alladhi la yubalighu al-mushtabihat yadkhulu fi al-mushtabih. فإذا دخل في المشتبه أصبح قريبا من الحرام يوشك أن يرتع في الحرام. هذا ni vilevile ya yule mtu anayefuata almushtabih, mambo yanaokanganya, pole pole asongea mpaka iwakaribia katika nini, haram, na mwisho ataangukia katika haram. قال صلى الله عليه وسلم كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه أي يوشك أن ترتع أغنامه في الحمى. ومكربية ونماواك كوا وتينجية كتك إلى سيام إليه فذيوة وكالة كتك سيام كما إليه نسباب أتكواني هوي مشغاج سباب مليت ونماواك كريب نسيام كما إليه. ثم قال صلى الله عليه وسلم ألا وإن لكل ملك حما أي كل ملك له ولاية له حما يمنع أن يقترب أو أن يأتي أحد في المكان الذي حما. كلا مفلم أو كيونغوز أم باي أنا أتوالى أنا سيم أمزتين غبنجيرني زكيه sehemu kama hii pengine atakuja awe akitembea apendezwa na ile miti iliyokuwa pale, akataza watu kukaribia katika sehemu kama hii. Wayu'tabaru man dakhala fi himal malik fa'ala amran mamnu'an wa 'arada nafsahu lil'uquba. Na ataisabiwa yule anaingia katika sehemu zilizohifadhiwa na yule mfalme au kiongozi kuwa amefanya jambo lililokatazwa, na amejiweka nafsi yake huenda akaadhibiwa kwa kitendo chake kama kile. Ala wa inna hima Allahi maharimu. Hima Allah al-umur allati harramaha Allah ala ibadihi wa mana'ahum min dukhuliha. Hima Allah ni yale mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyaharamisha na kuwakataza watu kuyakaribia. Thumma khatama sallallahu alayhi wa sallama hadha alhadith li bayani ahamiyat islah alqalb. Kisha mwisho Mtume sallallahu alayhi wa sallam akamalizia hadithi hii kwa kubainisha umuhimu wa mtu kuutengeneza moyo wake. Wa anna alqalba asas wal jawarih far'un anhu wa mu'tamiratun bi amrihi wa sadiratun an amrihi. Akaeleza kuwa moyo ndio msingi na viungo vya mwili ni venye kufuata amri ya moyo. Qala ala wa inna fil jasad mudha idha salahat salaha al jasad kullu wa idha fasadat fasada al jasad kulluhu ala wa hiya al qalb. Wal mudha hiya al qit'a al saghira. Mudha ni kipande kidogo, kipande cha nyama kidogo ambacho waweza kukitia mara moja mdomoni kwa kiuma. Mudha tonge, kama mfano wa tonge. Tamdhahu fa fi kulli insanin mudha fi sadrihi saghiratun jiddan lakinnaha khatiratun lilghaya. Katika kifua cha kila mwanadamu kuna pande la nyama dogo sana, dogo sana, lakini hatari yake ni kubwa sana. Hadhihi al-mudha إن صلحت صلح سائر الجسد وإن فسدت فسد سائر الجسد. Pande hili la nyama likiwa litatengenea, basi mwili mzima utatengenea, na likiharibika mwili mzima wa mwanadamu utaharibika. لأن الجسد مع هذه المضغة تابع ومنقاد. كيويليويلي وفواتا كيباندهيكي چانياما كيليجوكو كتك كيفوة چامونا دام. ولا يمكن للجوارح أن تتخلف عن مرادات القلوب، بمعنى أن الذي يريده القلب يفعله البدن ولا بد. Kile ambacho moyo wataka kiwiliwili kitafuata na lazima itakuwa hivyo. Lianna albadan ma'a alqalb kama dhakarna munqadun muti'un mumtathil la yatakhallafu an ayi shay'in yuriduhu alqalb. Mwili wa mwanadamu na moyo, ule mwili ni wenye kujisalimisha, kusalimu amri kwa ule moyo. Namna utakavyopelekwa na moyo ndio utakwenda, hauhalifu. Walihadha qala sallallahu alayhi wasallam ala wa inna fil jasadi mudgha yani qit'a saghira, kipande cha nyama kidogo. Idha salahat salaha al jasadu kulluhu wa idha fasadat fasada al jasadu kulluhu ala wa hiya al qalb, yani hadhihi al mudgha hiya al qalb. Pande hili la nyama ni huu moyo. Wa hadha yubayinu lana khutorat alqalb, na hii yatubayinishia sisi khatari ya moyo. Wa anna bi salahihi salah albadan wa bi fasadihi fasad albadan, kutengenea kwa moyo ndiyo kutengenea kwa kiwiliwili, na kuharibika kwa moyo ndiyo kuharibika kwa kiwiliwili. وقد تكاثرت عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعوات بصلاح القلب وزكائه. نو كتزاما تكوتا زمكوجا أحاديث نية زنا زويلزا دعاء زمتوم صلى الله عليه وسلم لزكوا كيومبا akimwomba Allah subhanahu wa ta'ala autengeneze moyo wake katika hizi adhiya: Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa maulaha, ya muqallib alqulub thabbit qalbi ala dinik. Na adhiya nyingine nyingi sana zilizokuja Mtume sallallahu alaihi wasallam kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala autengeze huu moyo. Falqalbu idha saluha wa taba taba albadan wa idha fasada wa khaba khaba albadan, moyo ukitengenea na kuwa mzuri, basi na mwili utakuwa mzuri, na moyo ukiharibika, na mwili pia utaharibika. فالحديث يفيد أهمية إصلاح القلب والسعي على تنقيتها وإزالة السخائم والأمراض منها. هي حديث يتفايدة يومهيم وكوتنجنيزة مويو نكو كمبلية كتكو سفيشة نكو وندوه وشاف ونمراض. فيجتهد الإنسان في تنقية قلبه وإصلاحه وتطهيره من الدنس حتى يكون قلبا سليما. قال تعالى: إلا من أتى الله بقلب سليم. مويو أوليو سليميك لمن أدام أين دنبيو كتككو سفيشة مويوات كتو كمانا كلا أين مراضي مويو نوشا نتكز ممزي مراضي مويو hatukusudi hata tak ile ina afadhali kuliko kuharibika moyo ukawa ule moyo una uchafu wa kila aina ya maradhi ya hasad, ya shubuhat, ya shahwa, ya bid'a na mengi katika mambo ya kufur, shirk, mengi katika uchafu ambao huweza kuusibu ule moyo. Na moyo ukifinikwa na kufur na shirk, fala tasal ani alfasad, baada ya hapa ule ufisadi utakaotokea wala usishangae nao, kwa sababu ule moyo ushachafuka, ushaharibika. وكذلك ذكر القلب في هذا الباب باب الحلال والحرام فيه تنبيه. تزامه مويه كنين ومتاجه كتكم لانه حلال وحرام هابا متومي صلى الله عليه وسلم تتنبه شجام أن صيانة الإنسان نفسه من الدخول في الحرام متقلق جيفاذ كتكمانا نكوينجيه كتكم حرام هذا راجع إلى حال قلبه. هي رجية كتك حالي مويواك. فإذا كان القلب ورعا تقيا فإنه يبتعد عن الحرام وما يفضي إلى الحرام ويؤدي إليه. إكي وألموي ونيكم شاء الله سبحانه وتعالى موجك وموجك ألموي أتجيك بعدك بسنة حرام نكيلك نتوبلكية كتك حرام لو تكوت بعضي واتو والله يكون بعضي أمامه حلال lakini kidogo tu akiingiwa na shaka mpaka ulize samani jambo fulani hukumu yake nini, basi mimi nimeliacha kipindi kirefu nikiona nini ni haram, kumbe yajuzu. Lakini kwa sababu ya usafi wa moyo wake, ndio kuona salafu saleh walikuwa wakiona shubha ya aina yoyote katika muamala wa kibiashara wowote wakijiepusha. Na akiuliza, auliza, akitajiwa kuna adna shubha katika ule muamala, atajiepusha. Lakini leo, hatuulizi ili tusijue kama ni haramu, ili tufanye. Mbona fanya? Mimi sijui bwana. Sijui bwana, mimi nafanya. Na wengine wakiambiwa ni haramu, haswa hii miamala ya riba imeenea, wallahi watu watangaza vita na Allah subhanahu wa ta'ala na haviwezi. Allah subhanahu wa ta'ala, fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin min Allah wa rasulih, kiwa hamtaacha hii miamala ya riba basi mtangaza vita na nani? Na Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Nani anayeweza vita? Kila benki unaopita karibu yake ujue ni vita vimetangazwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Leo ukitembea hapa mpaka ufike mjini, wapishana na sehemu ngapi zilizoenua bendera ya vita na Allah subhanahu wa ta'ala, eti watangaza vita na Allah subhanahu wa ta'ala. Tuelekea wapi sisi? Mwingine ukamwona kwa jeuri zake, kwa jeuri ajibu sema, kwani nani ansalimika na riba afu sasa? Kweli wallahi maneno yako ni kama maneno ya Mtume صلى الله عليه وسلم akataja kuwa akhiru zamani, itafikia wakati watu wengi sana wataingia katika miamala ya riba. Ni kweli, na wewe watuthibitishia kwa wewe ni katika hawa aliyozungumza Mtume صلى الله عليه وسلم kuwa wataingia katika miamala ya riba. Na hata kama haikumpata pia lile vumbi pia litampiga, sio? Watu wataka maisha ya hali ya juu, wakiona ndio raha. Wallahi raha iko wewe kuwa karibu na Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna zaidi ya mtu kuishi katika kasri la kifalme. Wewe utakijenga kijumba chako gani hapa kitafika kasri la mfalme? Firaun wakati wake alikuwa ni mfalme aliye na nguvu. Allah subhanahu wa ta'ala akimzungumzia Firaun sema, inna Firauna ala fil ardi, kwa alikuwa na kibri katika ardhi akijiona amefika, bali akisimama kwa watu wake akisema, wanada Firaun fi qaumi qala ya qaumi alaysa li mulku misra wa hadhihi al anhar tajri min tahti afala tubsirun am ana khayrun min hadha alladhi huwa mahinun wa la yakadu yubin. akijivuna kwa namna hii. Mkewe ndani ya nyumba yake, Asia radhiyallahu anha, sikiliza sema nini. Wa daraballahu mathalan lilladhina amanu imra'ata fir'aun, madha qalat, idh qalat rabbi rabbi ibnili indaka baytan la qasran baytan fil janna. Amuomba Allah subhanahu wa ta'ala, tena angalia lugha iliyotumika hapa, rabbi ibnili indaka, kwako wewe, bimaana saada na furaha ya mtu katika moyo wake iko katika kuwa karibu na nani? Na Allah subhanahu wa ta'ala. Tena baitan, na yuishi katika kasr, yuwajua kasri nini, yuwajua nyumba ya ufalme nini, mke wa mfalme afadhilisha kuwa katika nyumba kuliko kasr, lakini fil janna. Wanajini min firauna wa amalihi, wanajini min alqawmi dhalimi. Kwa hivyo mtu aweza kuwa na chumba kimoja na akaishi na saada, na mtu aweza kuwa na villa, nje kuna swimming pool, kuna parking na magari matatu, akitaka leo atoka na hili, kesho atoka na lile, lakini katika wale wana maisha tambanka, ana dhiki kweli kweli, hakuna kama yeye, kila jumba likiwa kubwa na huku kifuani azidi kupata dhiki. Tizameni zamani wazee wakiishi chumba kimoja, mtoto wake mmoja chini ya mvungu, huyu analala huku, huyu analala kule, huyu analala kule, na mama na baba humo humo ndani. Lakini kila mzee akizungumza anasema, wapi zamani jamani, wapi wakati ule tulikuwa, wakati ule tulikuwa. Na leo kila mmoja wetu aishi katika flati yake, na ukitaka kuja kwa ndugu huyo mpaka Mwanza fanya nini? Ulete habari kuwa mimi naja huko, ili vitu viwekwe mbali, watoto wako wataleta balaa katika nyumba yangu. Na usishangae ukafika kwa nduguyo umgotea mlango, yuaje mlangoni, haya kuna nani nakuja kusalimia, wa alaikum salaam, haya bwana, haya khair inshallah, mlangoni. Au na dhiki mpaka kukuingiza ndani ya nyumba yake, na wewe na yeye mlikuwa mkiishi chumba kimoja, kitandika magodoro, utafikiri mechi ya mpira bwana, huku huku godoro, huku godoro, mko kumi. Leo akishazaa watoto wawili asema nini? Maisha tabu bana. Babako yeye alikuwa hana kazi ya kufanya, tafuta kibarua huku na huku, na mliishi mkasoma mpaka ukafikia ulikofikia. Lakini yeye mpata wawili, alhamdulillah, wawili watosha, alhamdulillah kweli, unaimbillah, wawili watosha. Kwa nini? Alafu school fees zitatoa wapi? Maisha yanakuwa magumu bana. Yaani nkuwa wewe ndio watoa riski, wewe mjiwaji mnawe. Na yote haya yaletwa kuwa watu wamekuwa waparamia katika haramu, hawajali. Mtu akishajiona ana jumba zuri, ana gari zuri, ajali, alichukua loni benki, adaiwa wewe. Ndio maana tupata tabu mabarabarani, kuta mtu kanyaga gari, kumbe hajazoea gari, kanyaga kweli kweli, sukuma huyu huku, sukuma huyu huku, nini kumbe loni. Tabu hii. Wewe ulikuwa uishi kula papa, lakini unlazima ulejodari, sio? Hey, yes, manake hajafika daraja ile, ametafuta loni huyo. Ndio maana aleta dhiki pia. Watu hawana raha. Kwa mtu utizame moyo wake. Wallahi katika halali kuna raha na katika haramu kuna dhiki. Walakin akthara nnasi la ya'lam. Wengi katika watu wajui. Wangapi katika vijana wadogo tamkuta kaandikwa mahali kazi, akaaminiwa, akapewa sehemu ya kushika pesa, mashaallah, mtu fulani mwaminifu. Baada ya siku mbili tatu ana mwaminifu. Watu wafaidika wale, angalia yule afanye, angalia yule afanye. Aona wenzake wale ambao ni marika na yeye, yule ashajenga nyumba, yule ashajenga. Na hajui maisha yake alipo na dhiki, ana raha, hajui. Wamkuta yuanza kujepa, ajepa, ajepa. Mara wamkuta huyu ana jumba kubwa, ana gari kubwa, umtoa wapi hivi na wewe mshahara wako ni huu? Wasema wajinga ndio waliwao. Wewe mwerevu. Haya yafanyika. Lakini mwisho wake nini? Wallahi haram vile utakavyofanya itakuchopoka. Wewe jua hivi. Si leo si kesho. Na haya ni mambo yako katika mshtama. Na lau kama mtu angeridhika na kile cha halali kidogo alichomkadiria Allah subhanahu wa ta'ala kwa jasho lake, Allah angejalia ndani yake nini? Baraka. Kamkuta mtu yualala, mshahara wake labda shilingi 10,000-15,000 kwa mwezi, alhamdulillah, yualala vizuri nyumbani, yuala yuashiba na watoto wake, hana hili hana lile, hadaiwi hadai mtu, yeye akishika hivi atia mdomoni, na ndio maisha yake, alhamdulillah, mastur alhal. Nyinyi mwafanya machezo, wallahi tukieleza matukio ambayo tumeyaona kwa macho, wewe utashangaa. Wamkuta mtu ana gari kubwa, kumbe afukuzwa nyuma na magari ya benki, tutafutwa yeye. Mara shenge sijui kutotoro gani amficha gari lake, kumbe lile gari hajalilipia, adaiwa loni. Ana bwana nifichie huko, nifichie huko, atakuja kunipokonya. Wewe ukimwona, alikuwa umuona mtu na makanzu mazuri mazuri akija Ijumaa hapa na nini, hakuna kama yeye, mashallah, akitembea kudharau watu na nini, hakuna kama yeye. Kumbe aishi na nini, adaiwa, mpaka yale macho anaona nayo, adaiwa, adaiwa kweli kweli. Ya nini kutafuta maisha ya dhiki kama hayo? Hii ni dhiki, si starehe. Starehe iko katika kula nini? Halali. Kwa hivyo halali yajulikana, fuata. Haram yajulikana, uchunge moyo wako. Allahumma musta'an. Subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.